Noc to jest czas. Wszystko inne to zapasy z naturą, gra na zwłokę, survival. Aha, a więc i Bad Grylls gdzieś się pojawia. Otóż Bad Grylls pije siki i zjada oczy. Niech to ci da do myślenia, kiedy zasypiam o 6 rano.